2. Тім'їн Тін трудився в монастирському саду. Полов бур'ян, просячи в нього пробачення. Щуплявий чоловічок із голеною головою, через це його віки ще важче було вгадати, сапав він пильно і ненастенно, акуратними граційними рухами. Широку одежину вільного крою час від часу ворушив прохолодний вітерець із засніжених гір. На гори трудар майже не поглядав, знав, бо їх надто добре. Однак одразу відчув, що підходить інший монах. Хоча виду й не подавав, доки той зупинився з краю поточної грядки і мовив. «Тебе чекають усередині!» Тім'їн Тін кивнув. «Бувайте, друзі!» Попрощався він із рослинами і пішов чистити реманент, ховати в повітку. «Сад добре росте», – сказав той монах. «Так». «Гадаю, цей виклик стосується прибульців». «Он як? Я чув, що гонг провістив гостей, але не бачив, хто саме прибув». «Їх звуть Сандок і Тоба. Знаєш таких?» «Ні». Монахи пішли до головної будівлі, ненадовго спинившись перед статуєю Будди. У будівлі попрямували до келії в самому кінці коридору. Отой другий зайшов, віддавши належну шану, і звернувся до зморхлого чоловічка, тутешнього настоятеля. «Він тут, у достойнику». «То хай увійде». Монах повернувся до дверей, лише мимохід зиркнувши на двох чужинців, що сиділи на матах і чаювали з настоятелем. «Можеш заходити». І пішов собі. А Тім'їн Тін ступив усередину. «Кликали, вельмишановний». Настоятель пильно дивився на Тім'їн Тіна кілька секунд, а потім заговорив. «Ці добродії мають охоту, щоб ти супроводжував їх у мандрівці». «Я? О, поважний. Багато хто знає цей край значно краще». «Мені відомо про це, але видається, що гості бажають не просто провідника. А вони самі тобі все пояснять». Тут настоятель підвівся на ноги і вийшов із келії. У руках мав сакви, що брязкали і поторохкували. Тім'їн Тін розглядав прибульців, а ті встали. Темношкірий і бородатий сказав. «Мене звати Тоба». Він мав кремезну статуру, був вище від Тім'їн Тіна чи не на голову. «А супутник мій – Сандок». Тоба кивнув на височенного мінноволосого чоловіка, чия шкіра була бліда, а очі блакитні. «Його тутешня китайська 14 століття гірша, ніж моя. Тож я говоритиму за обох. Хто ти, Тім'їн Тіне?» «Не розумію», – сказав монах. «Я той, кого ви бачите перед собою». Тоба зареготав. Замить засміявся і Сандок. «Даруй нам», – сказав, досміявшись Тоба. «Але ким ти був, перш ніж тут опинився? Де жив, що робив?» Монах розвів руками. «Не пригадую». «Ти тут садівникуєш? Подобається?» «Так, вельми». Тоба похитав головою. «Як же низько могутні попадали, думаєш?» Високий підступив до ченця, раптово злетів кулак. Тім'їн Тін ніби майже не ворухнувся, але Сандок його навіть не зачепив. Пальці монахової лівиці неначе лише тернули Сандоків лікоть, спрямувавши його куди треба. Тім'їн Тінове тіло трохи крутнулося. Друга рука зникла за вищим чоловіком. Сандок униз головою перелетів усю келю, урізався в стіну, упав на підлогу, не ворушився. «Ви б...» – почав був Тоба, аж тут і сам опинився долі у непритомному стані. Коли в очі вернулося світло, Тоба заозирався. Монах стояв біля дверей, дивився на нього. «Навіщо він напав?» – спитав Тім'їн Тін. Хапаючи повітря, Тоба пояснив. «Це була випроба. Вона закінчилася, ти її витримав. Це тебе тут так навчили битися?» «Почасти, але я багато вже вмів із минулого». «Розкажи нам про те минуле. Де воно було? Коли?» Тім'їн Тін похитав головою. «Не знаю». «Можливо, інше життя?» «Можливо». «Ви ж тут вірите в такі речі, у попереднє життя?» «Так». Тоба звівся на ноги. На тому кінці келії зітхнув і заворушився Сандок. «Ми не бажаємо зла», – пояснив Тоба. «Навпаки, ти маєш супроводжувати нас у мандрівці. Вона дуже важлива. Ваш настоятель дав дозвіл». «Куди ж ми рушимо?» «Назви тобі поки що нічого не скажуть». «Що я маю зробити в тім місці, куди ми рушимо?» «Ти цього не зрозумієш у твоєму поточному стані. Інший ти з попереднього життя. Зрозумів би. Ти не замислювався, ким міг бути в минулому втіленні?» «Замислювався?» «Ми відновимо тобі ці спогади». «Як їх у мене забрано?» «Складними хімічними і неврологічними способами. Ти не збагнеш. Бачиш, мені вже довелося вжити слів відсутніх у твоєму теперішньому словнику». «Ви знаєте, ким я був у минулому?» «Так. Розкажіть, яким я був?» «Краще, щоб ти сам це відкрив, а ми допоможемо». «Як саме?» «Зробимо кілька уколів. Ти не зрозумієш, що таке РНК, але ми вколимо тобі твою власну РНК зі зразків, узятих до того, як тебе змінено». «Ця речовина поверне мені знання про моє попереднє життя?» «Гадаємо так. Сандок – майстерний лікар. Він усе зробить». «Ну, не знаю». «Тобто?» «Не певен, що хочу знайомитися з колишнім собою. А ну ж я собі не сподобаюся». Сандок, звівшись і потираючи голову, всміхнувся. «Скажу тобі дещо. Тебе змінили без твоєї згоди», – повідомив Тоба. «Навіщо б комусь примусово робити з мене іншого чоловіка?» «Я лише один спосіб довідатися. Що скажеш?» Тімін Тін перейшов до чайника і наточив собі чашечку. Сів на маті і задивився на чай. Відпив, трохи згодом на підлогу всілися і Сандок із Тобою. «Так, це лячно», – порушив мовчанку Тоба, обережно добираючи і повільно формуючи слова. «Це непевність. Ти, здається, добре призвичаєшся до тутешнього життя. Аж тут ми пропонуємо все змінити, не кажемо ясно, що буде натомість. Але це не якась наша забаганка. У твоєму поточному стані розуму ти просто не зрозумієш, що ми скажемо. Ми просимо прийняти незвичний дар, твоє власне минуле. Бо бажаємо поговорити з тобою колишнім. Можливо, коли ти все пригадаєш, не схочеш мати з нами справу. Тоді, звісно, йди своєю дорогою, вертайся сюди, якщо твоя воля. Але дар, що ти дістанеш, ми забрати не зможемо». «Я прагну пізнати себе», – заявив Тімін Тін. «А згадки про минулі життя – важливий крок на тому шляху. Тож мені слід би негайно сказати так. Але я вже медитував саме над цим. Припустімо, я пригадаю минуле буття. Не лише кілька згадок, а все заразом. Припустімо, що та особа не тільки буде мені неприємна, але ще й виявиться сильнішою, і не я її поглину, а вона мене. Тоді що? Хіба це не буде оберт великого колеса назад? Прийнявши знання з незрозумілого джерела, чи не зроблюсь я вразливим перед собою колишнім? Чи він мене не опанує?» Ні один йому не відповів. Тімін Тін ковтнув іще чаю. «Але чому, я питаю вас? Ніхто на це запитання з іншого не відповість». «Однак запитання резонне», – визнав Тоба. «Звісно, за тебе я не відповім. Завважу лише, ти віриш, що матимеш і майбутнє я. І одне з них, можливо, так само міркуватиме про тебе теперішнього. Як би це тобі і сподобалося?» Тімін Тін несподівано засміявся. «Добре сказано. Я завжди хочу бути всередині всього, а тож...» «О, яблочко!» Тімін Тін допив чай і підвів лице. Вже з іншим виразом. Хто знає як, але злегка примружені очі, півусміх і трохи підтягнуті щоки промовляли про виклик, хоробрість і безоглядність. «Я готовий до цього просвітлення», – оголосив він. «Розпочнімо». «На це, ймовірно, дні підуть», – попередив Тоба. «Процедур багато». «Тоді котрась буде перша. Що треба робити?» Сендок глянув на Тобу, той кивнув. «Гаразд, розпочнімо», – сказав Сендок. Звівся на ноги і пішов до своїх речей у кут келі. «Як скоро ти будеш готовий у дорогу?» «Майна в мене обмаль», – запевнив монах. «Щойно закінчимо тут, візьму своє збіжжя і рушаємо». «Гаразд», – відказав Сендок, відкривши валізку, що містила шприц і чималу ампул. «Гаразд». Уночі вони втаборилися в горах, високо над монастирем. Знайшли скельний ухил, що відбивав скигляві вітри. Над їхнім багаттячком кружляли крихітні сніжинки, мов душі, що квапилися розтопитися, стати парою, вернутися на небеса, переродитися, подумав собі Тім'янтінь. Супутники вже спочивали, а він знай сидів, роздивлявся сніжинки. Зранку він мовив Тобі. «Я бачив дивний сон». «Який саме?» «Мов переді мною якісь чоловіки в повозі незнайомого різновиду. А я у будівлі, дивлюся, як повіз той зупиняється. Коли чоловіки зійшли, я націлив на них зброю, трубку з держалом і важільцем. Спрямував у їхній бік і потягнув за важілець. Їх знищило. Чи не з того мого життя цей сон?» «Не знаю, напевно», – сказав Тоба, збираючи і пакуючи речі. «Можливо. Поки що не варто надто критично ставитися до такого. Ліпше просто дати всьому стати на свої місця». Перш ніж вони зняли табір, Тім'янтінь отримав ін'єкцію ще одну ввечері по багатьох лігах руху гірськими стежками. «Відчуваю, щось відбувається», – заявив він. «Нині в мої думки дещо незвичне удиралося». «Що саме удиралося?» «Слова, образи». Сендок подався ближче. «Які образи?» Тім'янтінь похитав головою. «Надто швидкі, надто скороминущі. Вже не пригадую». «А слова?» «Чужомовні, хоч і знайомі якісь. Їх теж не пригадую». «Вважай це добрим знаком», – запевнив Сендок. «Процедури починають діяти. Сьогодні ти, може, побачиш нові дивні сни. Не турбуйся. Найліпше просто дивитися і вчитися». Того вечора Тім'янтін не медитував. Наступного ранку його поведінка дещо змінилася. Коли Тоба спитався в нього про сни, той просто кинув. «Уривки». «Уривки? Які саме?» «Не пам'ятаю. Нічого важливого». «Нумо ранковий укольчик». «А ти усвідомлюєш, що останні слова сказав не китайською?» Тім'янтінові очі розширилися. Він одвернувся. Глянув під ноги. Звернув очі назад на Тобу. «Ні, вирвалося саме». Очі сповнилися слізьми. «Що це зі мною? Хто переможе?» «Ти у кінцевому підсумку дістанеш назад те, що втратив». «Але, може...» Його вираз змінився. Очі повущали, лінії вилиць пом'якшали, кут губів перекривився від усмішечки. «Звісно. І дякую вам за це». «Як далеко нам треба?» – спитав він тоді. «Важко пояснити», – відповів Тоба. «Але горами їхати ще днів зотри. Тоді десь тиждень, ми на шляху, що не маємо прямувати. Літак буде багато легше, але точний маршрут залежить від звістки, що і ми одержимо на одній із зупинок. Зробімо на процедуру і рушаємо». «Так, добре». Ні ввечері, ні на завтра Тім'янтін не казав, чи щось йому пригадалося. Якщо питали, від відповіді ухилявся. Сендок із Тобою не наполягали. Процедури тривали. Але проти наступного вечора, коли вони вже спускалися ущелиною до підгір'я, Тім'янтін смикнув супутників за рукави. «Увага», – мовляв. «За нами стежать», – прошепотів він. «І ти собі, наче ніде нічого. Я дожену пізніше». «Стій!» – застеріг Тоба. «Не наражайся на небезпеку. Ми, бачиш, маємо зброю незнаного тобі різновиду. Ми…» Він затнувся, бо Тім'янтін усміхався. «Та невже? Ти певний у тому, що кажеш? Ні, боюся, що вогнепальна зброя буде безсила проти цілого граду стріл із верхогір'я. Повторю, скоро нас дожену. Крутнувшись, він зник у скелях праворуч. «Що робити?» – спитався Тоба. «Що сказано? Їхати далі. Цей хлопець не дурень. Але не зовсім нормальний психічно. Очевидно, він пам'ятає більше, ніж нам говорить. Доведеться довіритися. Власний вибор ми не маємо». Вони рушили далі. Минуло з годину. Їх обдував вітер, цокіт копит відлунював від скельних стін. Сендок двічі відмовив Тобу від того, щоб повернутися і пошукати їхнього опіканця. Уже й сам Сендок із кам'яним лицем часто позиркував на верховини. Обоє зігнулися в сідлах сильніше, ніж зазвичай. «Якщо він пропав, – поскаржився Тоба, – то нам не позаздриш». Вищий супутник запевнив без особливої певності. «І куди він не пропав?» Проїхали трохи далі. Аж тут на стежину попереду пало щось темне. Відскочило, покотилося, на хвилю здалося каменем. Відтак вони помітили волосся. Невдовзі гепнуло й тіло. За лічені миті його наздогнали два цілісінькі трупи. Пішла луна гуку, і вершники натягли поводи. Шукаючи, хто кричав, побачили Тім'їнтіна на кручі праворуч. Він махав шаблею, поклав її на землю, а тоді поліз долі скелястим урвищем. «Кажу ж, не пропав», – мовив Сендок. Коли чоловічок, спустившись, наблизився, Тоба посовався і нахмурився. «Ти йшов на невиправданий ризик. Тобі ж невідомо, що в нас за зброя. Ми могли б допомогти. Три на одного шанси погані». Тім'їнтін злегка всміхнувся. «Їх було семеро. Лише троє стояли так, що впали за край. Але на невиправданий ризик я не йшов, а ваша зброя лише завадила б». Сендок присвиснув, Тоба хитнув головою. «Ми хвилювалися. Так ти вправний, але твій розум ще не в нормі». «У цьому уже в нормі, рушаємо». Вони довго їхали мовчки, тоді Сендок запитав. «Як ти тепер почуваєшся?» Тім'їнтін кивнув. «Добре. Але ти все супишся, наче стурбований чимось. Це має стосунок до нинішнього конфлікту?» «Так, мене трохи турбує те, що сталося». «Зрозуміло, твоя чернеча частина...» Чоловічок рішуче крутнув головою. «Ні, річ не в тому. Нам можна вбивати, обороняючись. І це був саме той випадок. Непокоїть мене дещо глибше, ніж учинок і його виправдання, кармічні або що». «Що ж тоді?» «Я не знаю, що спроможне дістати від такого приємність. Тепер бачу, треба було дослухатися до перестороги зі снів». «Дуже приємно було». «Так». «Можливо, то була гордість за успіх твоєї вилазки?» «Воно забуяло на тому рівні, але корень мало багато глибші. Десь там, де розуму місця нема, лише відчуттям. Я його вивчаю, звик бо купатися у своїх мотивах. Але далі за простий факт наявності прозирнути мені не виходить, однак я замислився». «Про що саме?» «Коли зі мною зроблено те, що зроблено, унаслідок чого я вже не пам'ятаю, ким саме був і що саме чинив, на це, мабуть, знайшлася добра причина. Можливо, я становив загрозу? Був небезпечним у тому своєму стані?» «Скажу щиро, щоб ти зайвого не намислював і не хвилювався», – сказав Сендок. «Саме так усе й було. Але ти маєш усвідомити і те, що тебе не знищили, коли могли. Щось у тобі видалося вартим збереження». «Але що саме? Вже якийсь доброзичливий князь знайшов у мені приховану дещицю моральної чесноти, що їй хотів дати розвинутись і врівноважити мої інші риси? Або ж йому просто не хотілося нищити колишнє корисне знаряддя? Можливо, і того потроху», – припустив Сендок. «Плюс борг перед тобою». «Князівська пам'ять, звичайно, коротка. Але хай там як, я бачу у своєму репертуарі лише один особливий номер, що міг би знову зацікавити такого пана. Той, хто вас відрядив, Бажаєш, щоб я вбив когось, чи не так? Гадаю, ці питання ліпше обговорити пізніше, по завершенні процедур. Сендок зібрався вже підігнати коня поводами, але їх просто в русі перехопив Тім'їнтін. «Тепер?» – наполіг чоловічок. «Бажаю знати тепер. Я вже себе усвідомив досить, щоб утямити просту відповідь – так або ні». Зазирнувши в темні очі, Сендок одвів погляд. «Ну ж, відповідь буде так. Спробуй, побачимо». «Слухай, я не та особа, що може робити тобі пропозиції. Може, дочекаєшся кінця нашої подорожі? Ти краще себе контролюватимеш, і там буде дехто». «Так чи ні?» – спитав Тім'їнтін, коли біля них зупинився і Тоба. Сендок глянув на Тобу, той кивнув. «Ну, гаразд. Так, дехто бажає смерті одному чоловікові і гадає, що ти найліпше придатний на цю роботу. Тому ми по тебе й приїхали». Чоловічок пустив Сендокові поводи. «Поки що цього досить. Подробиці мене наразі не цікавлять». «Ну, а як тобі самі ці відомості?» – сказав Тоба. «Добре бути потрібним. Поїхали далі». «Ти вислухав ті слова незворушно. Як сильно зацікавила б тебе така справа?» «Дуже сильно. Вона мусить бути заплутана, коли вже мене воскресили її владнати. Утім, тепер я міркую про дещо інше». «Про що ж?» «Я сильний, сильнішою з кожною процедурою. Але монах досі в мені. Цікаво, це вже назавжди?» «Так, бо він лише одне із твоїх власних облич». «Добре, я геть не хотів би повністю втратити зв'язок із цією частиною мого життя. Вона була тихомирна, тільки тепер моє сумління може виконати щось дивне. Сподіваємося, що воно не завадить. Залежить від того, чого ви від мене хочете. Ти ж говорив, подробиці не цікавлять». «Це говорив не я». «Ну, нехай. Є дорога, що йде цілу вічність. Люди, що мають із нею певну спорідненість, знають, де з'їхати, де заїхати, куди повернути і де розвернутися. Можуть потрапити чи не до всякого місця і часу. З тих багатьох, хто там їздить, на одного оголошено чорну десятку». «Чорну десятку?» «Його ворогу дозволено 10 замахів без попередження. У будь-якій формі. Можна і не безпосередньо». «І ваш пан бажає, щоб я став посередником, так? А з чого б та чорна десятка? Що скоїв цей чоловік?» «Та я й не знаю. Однак, ймовірно, ти його навіть не побачиш. Напевно, до нього раніше дістанеться хтось із решти, якщо це трохи заспокоїть твоє сумління». «Тобто ви оце розстаралися, щоб мене в запасні завербувати?» «Саме так. Того чоловіка вважають вартим старань». «Якщо й решта хоча б майже такі вмілі, як я, він не має ні шансу, першого ж замаху вистачить. Але що буде, якщо він таки всі переживе?» «Не певен, що комусь це вдавалося». «Але ж цей особливий?» «Так мені говорили, дуже особливий». «Ясно. Ставаємо скоріше на перепочинок. Треба помедитувати». «Звісно, такі рішення легко не даються». «Я вже вирішив. Тепер хотілося б втямити, ображений я чи вшанований». Вони проминули трупи. Сонце вирвалося з-за хмари. В обличчя повіяло вітром.